Ruta 66. Hola família, puntuals com cada setmana arriba la nostra cita setmanal amb aquest viatge per la Ruta 66. Un espai radiofònic de música rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre i, com no, amb novetats discogràfiques. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Comencem. Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. Avui encetem el programa des de Califòrnia amb Hard Rock i amb un toc de glam, amb els Stripper i el seu 11è àlbum d'estudi. 12 noves composicions, una d'elles és aquesta, Love You Like I Do. Fallen és el títol d'aquest nou disc dels Stripper, una banda catalogada com a cristiana. Aquest àlbum ha arribat a la posició número 2 de la llista del Billboard a la categoria de Hard Rock i també a la llista de Gospel. All Over Again és el títol d'aquesta composició de Michael Sweet, el líder. Michael Sweet, guitarra i veu, Robert Sweet a la bateria, Oz Fox a la primera guitarra i Tim Gaines al baix. Aquests són els quatre components de la banda californiana de Christian Metal, anomenada Strapper. I l'última que escoltarem del disc Fallen, el nou àlbum, porta per títol The Calling. I'm not afraid to die. Els clàssics. Pioners del rock and roll. Aquesta setmana escoltarem un dels primers rockers del Regne Unit, Tommy Bruce. L'any 1960 van registrar per Columbia Records Ain't Misbehavin', que va arribar al número 3 de les llistes d'èxits a la Gran Bretanya. Precisament aquesta és la peça que escoltarem. Com a curiositat, dir-vos que Tommy Bruce va viure molts anys a l'estat espanyol. Hello, doll. I'm thinking of you. Just you wait till I get back, doll. No one to talk with. All by myself, no one to walk with. I'm happy on the shelf, I ain't misbehaving. Saving all my love for you. You know, honey, I'm saving it all for you. I don't stay out late, don't care to go. I'm home about eight, me and my radio. I ain't misbehaving, saving all my love for you. You better be true, though, while I'm away. Elijah Connor in the corner, don't go nowhere. What do I care? Your kisses are worth waiting for. Ooh, believe me, baby. I don't say only, don't care to go. I'm home about a year. Me and my radio, I ain't misbehaving. Saving all my love for you. I'm coming for you, baby. No one to talk with. All by myself, no one to walk with. I'm happy on the shelf, I ain't misbehaving. Saving all my love for you. Elijah Connor in the corner, I don't go nowhere. What do I care? Your kisses are worth waiting for. Ooh, believe me, baby. I don't see how late. Don't get to go. I'm on the belly. Me and my radio, I ain't misbehaving. Saving all my love for you. I like ya. I want ya. Oh, honey. So just you wait till I get back. 'Cause I'm gonna knock on your front door. Ruta 66. Versions. Els originals i les seves versions. Als anys 20, Ralph Peer, un caçatalents, recorria el sud dels Estats Units enregistrant noves veus. Durant aquells anys va descobrir el gran Jimmy Rogers i la Carter Family, pares de l'Americana Music. I per fi, el 1927, es va establir a la ciutat de Bristol, Tennessee. En tribut a aquesta història, el productor Carl Jackson ha editat un àlbum amb cançons tradicionals d'aquells anys amb molts artistes actuals, com aquesta cançó que interpreta una de les millors veus del New Country, Ashley Monroe. La cançó porta per títol The Storms Are on the Ocean. Little feet. Oh, who will glow? I'll never go back on the ocean, love. I'll never go back on the sea. I'll never go back from the blue-eyed boy till he goes back on me. El productor Carl Jackson ha enregistrat 18 cançons històriques dels anys 20, l'època anomenada el Big Bang del country. I grans artistes han col·laborat, entre ells Vince Hill, Emmylou Harris, Dolly Parton, Steve Martin, entre altres. Marty Stewart ha posat la veu a la cançó Black Eyed Susie. Gown, make it drunk, make it boozy. I'm going home to Black Eyed Susie. Hey, Black Eyed Susie, ho. Black Eyed Susie, hey. Black Eyed Susie, ho. Black Eyed Susie. Black Eyed Susie's long and tall. Sleeps in the kitchen with the feet in the hall. Baby, Monday, baby, Tuesday, I'm going home to Black Eyed Susie. Hey, Black Eyed Susie, ho. Black Eyed Susie, hey. Black Eyed Susie, ho. Black Eyed Susie. Well, all I need to make me happy is for the kids to call me pappy. Prettiest, youngest you ever saw. Cold black eyes just like your mom. Hey, Black Eyed Susie, ho. Black Eyed Susie, hey. Black Eyed Susie, ho. Black Eyed Susie. Got my old mule, got my plow, and I got Black Eyed Susie. Now love that woman, love my babies, love my biscuits, soft and gravy. Hey, Black Eyed Susie, ho. Black Eyed Susie, hey. Black Eyed Susie, ho. Black Eyed Susie. Aquestes són les noves versions de cançons històriques i tradicionals dels anys 20, el començament de la música country o hillbilly, com també se l'ha anomenat. Dins aquest recopilatori, entre cançó i cançó, Eddie Stubbs, locutor de l'emissora WSM, prestigiosa ràdio de Nashville, explica una mica les cançons i la seva història. I a continuació, Sheryl Crow posa la veu a The Wandering Boy. Wandering along, no one there d'avui i de sempre. Anem a repassar els hits d'una de les més importants bandes de rock canadenques, els Prism. L'any 1977 van debutar amb un disc de títol homònim. Una de les cançons incloses la va composar el bateria i productor Ronnie Hicks. És aquesta, Take Me to the Captain. I took a trip. Des de Vancouver, al Canadà, els Prism, una banda que va debutar l'any 77 i l'any 84 la banda es va dissoldre, degut a la mort del vocalista Ron Tabak. Però abans va deixar uns quants èxits, com aquest del 81, Don't Let Him Know. L'any 1987, els Prism van tornar amb un àlbum de grans èxits i van començar a preparar noves cançons i des d'aleshores continuen en actiu, tot i que no amb el mateix èxit del dels 70 i 80. Actualment, Henry Small és el vocalista, Lindsay Mitchell toca la guitarra, Rock Norton el bateria i Al Harlow el baix. Ens acomiadem d'ells amb Good to be Back, de l'any 88. Yeah. Ruta 66. Els concerts. Música en directe. I ara, en directe des de San Francisco, una mica de hard rock amb els Night Ranger, una banda de veterans que triomfava a les llistes a la dècada dels 80. Tenen 10 àlbums d'estudi, 6 recopilatoris i uns quants en directe, com aquest, enregistrat al M3 Rock Festival al districte de Columbia l'any passat. En viu van interpretar Letting on Me. Ruta 66. Música d'arrel americana. Arriba el moment d'escoltar Americana Music, música d'arrels i amb tres artistes. Per començar, Jake Ward, un noi de 23 anys que va debutar discogràficament l'any passat i ja està nominat als Premis de Ràdio Regional de Texas per aquest 2015 com a millor veu masculina. Aquesta és la més nova de les seves composicions, Take My Hand. Girl, I see you watching me walking down the road. Are you thinking to yourself that you wanna go? Come on, girl, take my hand, I'll show you the world. Come on, girl, take my hand, I'll show you the world. I d'un artista novell a una banda de veterans i joves, amb base a Fort Worth, una de les capitals de la música texana. Money Tree és la cançó que escoltarem d'aquest grup familiar format per un pare, el seu fill i dos cosins. S'anomenen Push Water i la cançó, com hem dit, Money Tree. On your pants, one leg at a time. Put on your coat and tie, brand new Louis Vuittons. Walk out your big house, tell the gardener how good a job he's done. Get in your fancy foreign car and away you run. money tree. Shake your money tree. Pull on Wall Street. Everybody knows your name. They all call you Mister, as if you deserve the fame. Walk on to the floor for the opening bell. You put in your heart and soul. If you had one to sell, shake your money tree. Shake your money tree. It's violent love drowning in your greed. You're 90 years old now, working 80 hours a week. You're all alone in your big house as you drift off to sleep. Taught your children well, chase that dollar bill. Take your final breath, this year blood over your will. Shake your money tree. Shake your money tree. Your money tree. Shake your money tree. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta 66 ràdio.cat. Fins aquí l'edició setmanal de la Ruta 66. Esperem que t'hagi agradat la selecció musical d'aquesta setmana. Com sempre, tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Ens acomidem amb un artista de Austin, Abraham Weaver i Ain't It Amazing, el seu nou senzill per a les ràdios. Fins la propera. Soc en Pitu Dos Santos. Siau! Fighting traffic back to you all the way. my mind just takes a holiday. I relax and lay back, let your love take my worries away. When I'm down for the count, baby, I can count on you. And ain't it amazing what a little love can do? Ain't it amazing what a little love can do? It can pick you up and turn. Little